อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็จะเปิดรายการของสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่6กันยายนปีพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน9ปีมะแมนะคะซึ่งสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการเป็นประจำก็คงจะทราบกันละค่ะว่าในวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักการะนะคะและเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ก็ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศชาติไทยเรานะคะก็คือจะเป็นวันที่ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติจะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่มีการยกร่างกันขึ้นมาอันนี้ก็คิดว่าช่วงสายวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะคะค่ะเราก็มาขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับการพบกันในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนี้นะเจ้าค่ะก็จะขอนำจดหมายที่ท่านผู้ฟังได้เขียนเรียนถามมาสนทนาซักถามท่านพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะสำหรับคำถามนี้ก็จะเป็นคำถามของคุณแพทเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะถามมาในเรื่องที่โยมคิดว่าเกี่ยวเนื่องหรือว่าเป็นที่ใกล้ชิดหรือว่าเกิดขึ้นในชีวิตของคารวาสเรามากอยู่ทีเดียวนะเจ้าคะก็คือถามมาบอกว่าทางคุณแพทย์เองเนี่ยมีพระเครื่องอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งได้รับมาจากบุพการีก็คือคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าคะที่เสียชีวิตไปแล้วทีนี้จะนำไปให้ผู้อื่นเช่าเพื่อที่จะนำปัจจัยนั้นๆเนี่ยมาทำบุญกุศลเช่นบำรุงศาสนาสงเคราะห์โลกอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่อันนี้โยมคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากทีเดียวสำหรับท่านที่มีมรดกว่าอย่างนั้นเถอะเป็นพระเครื่องดีๆก็อยากจะให้ออกเช่าหรือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือนำไปให้คนเข้าเช่านั่นเองไปขายเนี่ยนะเจ้าค่ะจะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกับนิมนต์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะ คือถ้าเอาที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ไม่เหมาะสมก็คือสมมติของคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเราเอาขโมยไปขายอันนี้คือเราขโมยนะอันนี้คือไม่เหมาะสมแน่นอนเพราะว่าผิดศีลด้วยอะไรด้วยแต่ว่าลักษณะนี้คือมารดาบิดาก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาแต่ซึ่งการคือความเป็นเจ้าของเนี่ยก็ตกมาถึงลูกล่ะตกมาถึงลูกโดยอัตโนมัติแต่คำว่าโดยอัตโนมัติเนี่ยบางทีบางครั้งในสมัยก่อนเนี่ยนะอย่างมารดาบิดามีเป็นเจ้าของทรัพย์แบบปริมาณมากๆเลยเนี่ยถ้าบอกว่าลูกประพฤติตัวไม่เหมาะสมบางทีพระราชาเขาก็ไม่ให้นะในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีเหตุการณ์นี้เหมือนกันทีนี้ว่าถ้าลูกประพฤติตัวเหมาะสมทรัพย์ของมารดาบิดาก็มอบให้บุตรรักษาต่อถ้าไม่เหมาะสมก็เข้าคลังหลวงบางทีก็เป็นอย่างนี ้ ในสมัยก่อนนู้นทีนี้ในเรื่องของทรัพย์สินถ้าเผื่อว่าจำนวนไม่มากนั่นลูกก็นี่แหละมาเป็นผู้ที่รับต่อไปทีนี้การที่เรารับมรดกของมารดาบิดาอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าความคิดที่ว่าฉันจะเอาไปขายหรือว่าฉันจะเก็บไว้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่ว่ารับมรดกของมารดาบิดามานะอันนี้สำคัญนะ เจ้าค่ะ คือว่ารักษามรดกที่มารดาบิดาเอาไว้ให้อ่ะคำว่ารักษาในที่นี้เนี่ยคือเป็นหน้าที่ของลูกคือเป็นหน้าที่ของระหว่างมารดาบิดาคือเป็นพ่อแม่กับลูกนะว่ามอบมรดกให้ในเวลาอันควร เจ้าค่ะ แต่มรดกในที่นี้อาจจะไม่ใช่สิ่งของหรืออาจจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะเป็นข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่ามารดาบิดามอบไว้ให้เรารับมรดกนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มองดูให้เห็นถึงคุณธรรมที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งของอันนั้นเช่นว่าบางทีเป็นที่ดินมอบให้เป็นพื้นป่าหรือว่าเป็นบ้านเก่าๆสักหลังนึงเราต้องมองดูให้เห็นนะว่าเอ๊ะมรดกอะไรที่เป็นคุณธรรมที่มารดาบิดาทิ้งไว้ให้แต่เป็นเบื้องหลังของไอ้สิ่งของที่เรารับมา เจ้าค่ะ เช่นบางทีการเก็บหอมรอมริบของท่านการประหยัดมัธยัสถ์ความอดทนขวนขวายต่อสู้คือบางคนเนี่ยกว่าจะได้ที่ดินแปลงหนึ่งมาเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยนะโอ้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเก็บหอมรอมริบกว่าจะซื้อที่มาได้พอซื้อมาได้ตกมาถึงมือลูกพ่อ พ่อแม่ตายไปแล้วลูกเอาไปขายทิ้งอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยไม่ได้เห็นน้ำพักน้ำแรงเบื้องหลังตรงนี ้ไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นค ุ ณค่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนที่จะขายเนี่ยอาตมาต้องการจะให้คุณแพทย์เนี่ยได้มองตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะใคร่ครวญพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะมรดกอะไรที่พ่อแม่เราทิ้งไว้ให้กันแน่คือมันมีค่าเหนือกว่าไอ้สิ่งของวัตถุแน่นอนมันต้องมีอยู่ เจ้าค่ะ อันนี้มันต้องมีอยู่เราต้องเป็นผู้ที่แกะสลักแกะรหัสนี้ออกให้ได้นะเป็นลูกเนี่ยมันต้องทำหน้าที่นี้นะรับมรดกรักษามรดกวงตระกูลนี้เอาไว้ให้ดีนะทีนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลแล้วสิ่งของมันก็แค่สิ่งของนะสิ่งของก็แค่สิ่งของจะเอาเก็บไว้จะขายต่อก็ได้ทั้งนั้นนะแต่อย่าไปเห็นคุณค่าของเงินของสิ่งที่เป็นแบบจับต้องได้เนี่ยมากไปกว่าคุณค่าของคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ซ่อนแฝงอยู่ในนี ้เจ้าค่ะ อันนี้ถึงจะเป็นการเหมาะสมคือถ้าเราทำขายทิ้งไปโดยไม่เห็นคุณค่าอะไรอาตมาก็ยังไม่เหมาะสมคือมันเสียดายของนะ เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าจะเป็นปากกาสักด้ามหนึ่งหรือจะเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าที่มันซ่อนแฝงอยู่นี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เจ้าค่ะ ยังไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกที่มันควรจะต้องทำอ่ะ เจ้าค่ะทีนี้โยมขอถามประเด็นของพระเครื่องนะเจ้าค่ะเพราะว่าพระเครื่องสมัยนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันมีวงการพระเครื่องแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเปิดให้เช่ากันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดังนั้นกรณีที่คุณแพทย์ถามมานี้ก็คงจะคิดว่าคงจะมีพระเครื่องที่มีคุณค่าหรือว่ามีราคาในการวงการพระเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยคุณแพทย์จะนำไปให้เช่าเนี่ยเพื่อที่จะได้เงินตรามาทั้งทำบุญแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองนี่ถือเป็นการเหมาะสมหรือไม่เพียงไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในความเห็นอาตมาว่าก็สามารถปล่อยได ้ทำได้นะเจ้าค่ะ ทำได้ก็เหมือนกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละส ิ่ งของอย่างหนึ่งที่บังเอิญเป็นรูปพระพุทธรูป เ ป็นรูปพระสงฆ์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่าในเรื่องของวัตถุเนี่ยนะคือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะ เจ้าค่ะ เช่นว่าในเรื่องคำสอนเรื่องโพชฌงค์เจตเรื่องอริยสัจสี่นี้เป็นสิ่งที่เราต้องเอาไว้ในใจเลย ม ัน จะไม่ได้มาอยู่กับวัตถุได ้เจ้าค่ะ อันนี้เราต้องเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยแล้วสามารถที่จะเอาไปปล่อยไปขายตามความเหมาะสม เจ้าค่ะ ก็ต้องดูตามความเหมาะสมถ้าเหตุปัจจัยทุกอย่างเหมาะสมเช่นว่าคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้แล้วเข้าใจความลึกซึ้งแล้วมีเหตุเหมาะสมในเรื่องของการใช้จ่ายเอาก็จะการกระทำนั้นก็ถือว่าเหมาะสมละ อืมเจ้าค่ะทีนี้สำหรับท่านที่มีอาชีพทางนี้โดยตรงนะเจ้าค่ะก็คือซื้อมาขายไปแต่ว่าเป็นเรื่องของพระเครื่องอะไรต่างๆนี่ถ้าเผื่อเป็นไปโดยสุจริตนะเจ้าค่ะแต่ว่าเรื่องของการค้าก็คงต้องมีกำไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทางพุทธศาสนาเราหรือว่าในความคิดเห็นของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคิดว่าสมควรไหมหรือว่ามีบาปโทษบาปอะไรไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรื่องของสิ่งของค้าขายมันก็มีกำไรก็ธรรมดานะ เจ้าค่ะ สิ่งของค้าขายมีกำไรธรรมดาแต่ว่าการเลี้ยงชีพด้วยการเอาของมีค่าน้อยไปต่อเอาของมีค่ามากอันนี้ถือว่าไม่ถูก ถ ือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะเอาของมีค่าน้อยไปหลอกเอาของมีค่ามากอย่างเงี้ยถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะแต่ว่าการซื้อขายที่เราซื้อมาขายไปแล้วมีกำไรเนี่ยแล้วก็คนซื้อเขายอมจ่าย เ น ี่ ยก็ธรรมดา อ ย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยเขาก็มีเช่นว่าคุณไปเก็บน้ำผึ้งมาจากป่าเนี่ยเก็บน้ำผึ้งมาจากป่าเนี่ยคุณไม่ได้เลี้ยงมันด้วยนะคุณแค่ไปเก็บมาเฉยๆเนี่ยม ู ลค่าที่เขาขายกันตอนนั้นคือ1 บาท 1 บาทนะ เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องที่มาในธรรมบทแต่ว่าปรากฏว่าอีตามานพคนหนึ่งเขาต้องการน้ำผึ้งมากเลยในเวลานี้นะเห็นอีตาคนที่หาของป่าเก็บน้ำผึ้งมาเนี่ยคือคนที่เก็บน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะคิดว่าจะมาให้เพื่อนเขาจะมาฝากเพื่อนในเมืองถือของเก็บน้ำผึ้งมาจากป่าคิดว่าจะมาฝากเพื่อนในเมืองเจอมานพคนหนึ่งเขามีความต้องการน้ำผึ้งมากเลยจะซื้อด้วยราคา1 บาทอีตามอนี่ก็บอกไม่ขายจะไปฝากเพื่อนไอ้คนเน้นต้องการมากจริงๆเนี่ยก็เลยเพิ่มราคาให้ 1,000 บาท เจ้าค่ะ 1,000 บาทเลยนะอีตาหมอนี่ที่เก็บน้ำผึ้งมาก็บอกว่าเฮ้ของราคาแค่บาทนึงจะมาซื้ออะไรกัน 1,000 แล้วก็ยอมขายไปอย่างเง ี้ ย อืมเจ้าค่ะ คือขายของด้วยราคา 1,000 นะจากมูลค่าจริงๆมันแค่บาทเดียวเนี่ย เจ้าค่ะ ถามว่าอันนี้มีกำไรมั้ยกำไรแน่นอนเลยนะกำไรมากเลย 1,000 เท่าอ่ะ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าเขายอมจ่ายนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันแล้วนะด้วยความเร่งด่วนอะไรอย่างนี้ก็คือว่าเป็นบุญของคนที่เขาเก็บน้ำผึ้งป่ามาขาย แต่คือก็ไม่ได้ของไปฝากเพื่อนละแต่ว่าได้เงินมาพันหนึ่งได้เงินมาพันหนึ่งแทน เจ้าค่ะ เพราะนั้นนี้คือถือว่าเป็นการค้าขายนะมีกําไรไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาของมีค่าน้อยไปขอต่อของมีค่ามาก เจ้าค่ะ ลักษณะคําที่เขาใช้ก็คือการล่อลาบด้วยลาบนะล่อลาบด้วยลาบหรือว่าใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเนี่ยอย่างเช่นพวกแก๊งตกทองอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ คุณจะเรียนได้ออกนะแก๊งตกทองที่มีในสมัยก่อนเนี่ย ใช่ แต่ว่า สมัยนี้ยังมีอยู่เจ้าค่ะ ที่ว่าม ีเจ้าค่ะ ทองมันทําทองหล่นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปเจอทองพร้อมกันแล้วก็เอาไปให้ร้านทองดูแล้วก็เอาเงินมาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาทองไปคือเนี่ยเป็นลักษณะของมิจฉาอาชีวะคือเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากแล้วก็การล่อลาบด้วยลาบเพราะนั้นเรื่องของการที่ว่าเราจะเอาพวกพระเครื่องเนี่ยไปให้ปล่อยต่อได้หรือไม่แต่ความเหมาะสมมันก็จะมีอยู่หลายๆประเด็นอย่างที่ว่ามันนี่แหละเนาะ เจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าคะที่ทางท่านผู้ถามได้เขียนถามมาก็คือคุณแพทนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากเหมือนกันในสังคมปัจจุบันนะเจ้าคะก็คือถามมาว่าหากหญิงและชายมีงานทำแล้วอายุก็กลางคนแล้วจะมาอยู่ด้วยกันเองโดยที่พ่อหรือญาติจะทราบหรือไม่ทราบนั้นอันนี้นี่จะผิดศีลข้อ3หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขา ศีลข้อ3ในศีล5 เจ้าค่ะ ที่พูดถึงว่าการที่ไม่ประพฤติผิดในกาม เจ้าค่ะ นี่คือสั้นๆพูดขยายความยาวๆขึ้นไปอีกก็คือว่าการไม่ประพฤติผิดในจารีตต่างๆนะพูดขยายความขึ้นมาอีกก็คือการที่ไม่ประพฤติผิดในหญิงที่มารดาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษามีคนที่เขาดูแลอยู่ธรรมะรักษาหรือว่ามีการที่เขามั่นเอาไว้ด้วยศีลไหมก็ตามด้วยพวงมาลัยก็แล้วแต่ เจ้าค่ะ ถือว่าไม่ประพฤติผิดในหญิงในลักษณะเนี้ยอันนี้คือการไม่ประพฤติผิดในกาม เจ้าค ่ะซึ่งก็นี่คือศีลข้อ3แล้วถามว่าหญิงที่โตแล้วล่ะคือเลยอายุแต่งงานแล้วอายุกลางคนก็เลย30 40ละ เจ้าค่ะ แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ในการที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยทําให้บางคนตีความว่าพ่อแม่ไม่ได้รักษาละแต่ไม่ได้อยู่กับมารดาบิดาแล้วฉันเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวด้วยแต่ว่าฉันยังโสดนะแต่ว่าก็ไปอยู่กินกับชายอื่นแต่ชายอื่นคือหมายถึงว่าผู้ชายกับผู้หญิงต่างก็เลี้ยงตัวเองได้นะอายุก็เลย โสดว่างั้นเถอะ 30 40ไปแล้วแต่กินอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยโดยที่ถ้าพ่อแม่ทราบแล้วท่านไม่ได้ว่าอะไรนั่นคือถ้าเอากรณีทราบก่อนนะถ้ากรณีที่ท่านทราบแล้วไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรการที่ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็คือยินยอมด้วยการนิ่งนะคืออนุญาตด้วยการนิ่ง เจ้าค่ะ คือไม่ได้พูดว่าฉันโอเคกับเธอนะเธอไปอยู่อย่างนี้คือไม่ได้พูดอ่ะแต่ไม่ได้ว่าอะไรกันไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็คือยินยอมด้วยการนิ่ง ก็คือปล่อยตามใจว่าอย่างนั้นเถอะพอโตกันแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่คือหน้าที่ของมารดาบิดานะจะต้องห้ามลูกเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดี เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าท่านพิจารณาแล้วอย่างนี้ก็โอเคก็ถือว่าไม่ผิดศีลนะพูดง่ายไม่ผิดศีลข้อ3ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ทราบในการที่ท่านยังไม่ทราบเนี่ยมารดาบิดายังไม่ทราบหรือว่ามารดาบิดาอาจจะตายไปแล้วแล้วคุณอื่นทราบไหมถ้าผู้ปกครองท่านอื่นเขาทราบแต่ก็ไม่มีปัญหาทีนี้ถ้ายังไม่ทราบคือการที่ไม่ได้อยู่กันเปิดเผยเนี่ยคุณเดินใจมันจะมีปัญหาได้แต่การที่ไม่ได้อยู่เปิดเผยจะมีปัญหายังไงก็เพราะว่ามันไม่ได้มีเครื่องผูกพันอะไรนี่มันไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ไม่ได้มีการผูกมัดใดๆนะ เจ้าค่ะ คือคุณจะเลิกกันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็คุณจะไปมีกิ๊กมีอะไรมันไม่ได้มีคุณธรรมอะไรมาเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าคนที่เขาแต่งงานกันเนี่ยคือเขามั่นใจปักใจลงใจกันแล้วว่าฉันจะไม่มีคนอื่นนะพูดง่ายๆคือฉันจะมีเธอเท่านั้นแต่ฉันจะไม่มีคนอื่นในการกระทำตรงนี้ที่ว่าเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยทำให้เป็นการบังคับคนนั้นไม่ให้ผิดศีลข้อ3นี่ไงไม่ให้ไปมีกิ๊กไม่ให้ไปมีชู้เพราะว่าคุณเปิดเผยแล้วว่าฉันอยู่กับคนนี้เท่านั้นทีนี้ถ้าว่าไม่ได้มีการเปิดเผยทำให้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิได้เป็นลักษณะของการจะทำอะไรที่มันจะมีการปกปิดอ่ะแล้วมันอาจจะมีเป็นช่องให้กิเลสเข้าได้หรือเป็นช่องที่ให้มีการทำผิดกันได ้เจ้าค่ะ อันนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็การกระทำที่ถ้าเปิดเผยในลักษณะของการเปิดเผยเนี่ยเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะ คือ ถ้าคุณจะเสพกามคุณจะอยู่กินด้วยกันอ่ะก็เปิดเผยเลยแต่เปิดเผยให้ทุกคนมีความสบายใจ เจ้าค่ะ แต่คือถ้าปกปิดเอาไว้นี่เป็นลักษณะของกิ๊กเป็นลักษณะของการคบชู้ นะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่าสิ่งที่ปกปิดไว้มันจะยิ่งเจริญเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง เจ้าค่ะ นั่นในที่นี้คือหมายถึงเรื่องชู้สาวนั่นเองแต่บอกว่าอย่างคนที่เขามีกิ๊กเนี่ยยิ่งปิดบังไว้มันยิ่งเจริญแต่ถ้าเปิดเผยขึ้นมานะมันจะไม่เจริญ เช่น เดียวกันคือถ้าเรามีคู่แล้วเราเปิดเผยว่าคนนี้เป็นคู่ของเราการกระทำอะไรที่มันจะผิดศีลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะถูกระงับเอาไว้ด้วยฮิริโอตปะความกลัวความระงายต่อบาปในจิตใจของเรามันจะบังคับเอาไว ้เจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าความที่เป็นเจ้าของนี่ก็สำคัญนะคือในศีลข้อ3เนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเราจะดูเนี่ยก็คือว่าไม่ไปเอาของคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว เจ้าค่ะ สมมติผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เขามีคู่อยู่แล้วอ่ะคุณจะไปแย่งผัวเขาคุณจะไปแย่งเมียเขาเนี่ยมันมีคนเจ้าของอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ อันนี้ผิดศีลแน่นอนนะเจ้าค่ะ อันนี้ผิดศีลแน่นอนทีนี้ว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้อนุญาตนะคือเขามีเหมือนกับมีเจ้าของอยู่อ่ะแล้วถ้าไม่อนุญาตอย่างเงี้ยแล้วเราไปเอามาอย่างเงี้ยมันก็ผิดศีลไง เจ้าค่ะก็จะต้องพิจารณากันไปเป็นเรื่องๆไปนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ต่อไปก็มาถึงคำถามของท่านผู้เขียนมาจากจังหวัดตรังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะเขียนถามมาหลายข้อเลยคือคุณสมจริงขวัญทองเขียนถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังเจ้าค่ะในเช้าวันนี้อาจจะตอบได้เพียงสักข้อ2ข้อนะเจ้าค่ะคุณสมจริงได้เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนะเจ้าค่ะบอกว่าอยากให้ได้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะให้ความกระจ่างว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในคำสอนของพระพุทธองค์นะเจ้าคะอันแรกก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะทางสายกลางแล้วก็เป็นเรื่องหลักของวิริยะคือความเพียรหลักของความสันโดษความมักน้อยหลักของอุเบกขาแง่มุมตรงนี้เจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาชี้แจงให้คุณสมจริงขวัญทองและท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะขอนิมนต์เจ้าค่ะ เอาคำแรกก่อนคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานะซึ่งก็จะแปลกันว่าทางสายกลาง คือในที่เนี้ยหมายถึงทางที่3ในที่เนี้ยหมายถึงทางที่มันจะไม่ไปสุด2ข้างนะเพราะฉะนั้นทางที่เป็นลักษณะนี้คือไม่ใช่ว่าสบายสบายครึ่งนึงแล้วก็ลำบากครึ่งนึงไม่ใช่อันนี้คุณเข้าใจผิดนะไม่ใช่กลางแบบนั้นแต่เป็นกลางชนิดที่ว่ามันจะไม่ไปตันทั้งสองข้างเป็นทางรอดเป็นทางที่3เป็นทางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความสบายหรือความลำบากนะจึงต้องมีหลักของวิริยะคือความทำจริงการแน่วแน่จริงในวิริยะนี่คือความกล้านะคุณเดินใจวิริยะเนี่ยถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมเล่มไหนนี่ก็จะแปลว่าความกล้านะหมายถึงการทำจริงแน่วแน่จริงในอะไรในการที่จะปฏิบัติตามศีลนี่แหละทำจริงนะซีเรียสนะเนี่ยไม่ใช่ทำเล่นๆไม่ได้ทำหยอดแยะซึ่งบางคนอาจจะโอ้โหนี่สุดโต่งมันไม่ใช่สุดโต่งมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาการทำจริงยิ่งยวดเอาจริงเอาจังนี่คือมัชฌิมาปฏิปทานี่คือทางที่3ทางที่มันจะไม่ไปตันแต่ทีนี้คืออย่างสมมติเราดูตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยทำความเปลี่ยนอย่างเงี้ยพระเจ้าเป็นโพธิสัตว์ยังทำความเพียรอยู่โอ้ยทำจริงไหมตอนนั้นเนี่ยทำจริงมากๆเลยนะแบบว่าแน่วแน่จริงมากฉันจะกั้นลมหายใจฉันจะอดอาหารฉันจะไม่กินอะไรฉันจะกินแต่อุจจาระของตัวเองโอ้แบบไม่ซีเรียสนี่ไม่ใช่เลยคือซีเรียสมากๆทำจริงมากๆเอาจริงเอาจังมากๆแต่ทำไมมันตันนะทำไมมันตันเพราะว่าไม่มีอริยปัญญาแต่เพราะนั้นเจ้าเรื่องของสัมมาวายามะเนี่ยคือเรื่องของความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงเนี่ยคือเหมือนกับพลังขับดันนะมันจึงต้องมีทางเหมือนกับเข็มทิศที่พาไปด้วย เจ้าค่ะ แต่คือถ้าไม่มีหัวเรือที่มันพุ่งไปอยู่ถูกทางแล้วเนี่ยคุณจะดันยังไงไปเนี่ยมันไปไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้เรื่องอ่ะ เจ้าค่ะ ดังนั้นวิริยะในสติกับทิฏฐิเนี่ยต้องมาด้วยกันนะเป็นองค์ก็เรียกว่าเป็นองค์แวดล้อมสิ่งต่างๆหมดเลยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติเนี่ย3อย่างเนี่ยเป็นองค์ที่จะแวดล้อมมรรคอื่นๆให้มันเกิดขึ้นแต่3อันนี้นะคุณเตือนใจฟังให้ดีเลยกับคุณสมจริงแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยเหมือนกับว่าหัวเรือที่จะพาไปนะสัมมาวายามะคือการทำจริงแน่ๆจริงสัมมาสตินี่คือการประคับประคองให้มันเป็นไปตามทางการระลึกได้การที่ตั้งจิตไว้ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่ง3อย่างนะคือ2อย่างหลังคือการทำจริงกับสติเนี่ย เป็นเหมือนตัวที่จะขับดันให้สิ่งที่เป็นมรรคอื่นๆเกิดขึ้นให้ศีลเกิดขึ้นให้สมาธิเกิดขึ้นนะโดยที่ต้องมีปัญญาคือสมาธิติเนี่ยเป็นตัวนํา เจ้าค่ะ ทีนี้มัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่3หรือว่าทางรอดทางที่มันจะไม่ไปตัน2ฝั่งนะจึงใช้คําว่าทางที่มันจะหลุดออกมาตรงกลางเนี่ยนะ เจ้าค่ะ นอกจากทําจริงแน่ๆจริงแล้วความสันโดษความมักน้อยด้วยนะซึ่งบางคนก็จะคิดว่าเอางั้นก็สบายบ้างสินะคือลําบากข้างหนึ่งใช่ไหมลําบากนิดๆหน่อยๆสบายนิดๆหน่อยๆเป็นทางสายกลางมันไม่ใช่ไงแต่ว่าต้องทําจริงแน่ๆจริงทําจริงแน่ๆจริงไม่ใช่ว่าลําบากแต่ทําจริงคือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตันตึกให้มันไปถึงความลําบากลําบากก็ต้องลําบากอ่ะถ้าจะสบายก็จะสบายล่ะถ้าบอกว่ามันทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดได้แต่คือบางคนลําบากแล้วกุศลธรรมเกิดเอางั้นต้องลําบาก คือบางคนยอมนะจ๊ะ ลำบากแล้วกุศลธรรมมันเกิดอกุศลธรรมเสื่อมไปงั้นต้องยอมลําบากทีนี้ถ้าบอกว่าบางคนอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมก็ไม่เกิดนะกุศลธรรมก็เกิดขึ้นได้เอาแล้วจะไปลำบากทำไมก็อยู่สบายก็ได ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าสบายมากเกินไปนะมันเป็นช่องให้กิเลสเกิดได้เพราะมันจะเพลินลุ่มหลงไปเพลินลุ่มหลงไปก็จึงต้องมีคุณธรรมที่ว่าคอยยับยั้งตรงนี้คือความสันโดษความมักน้อยนะความมักน้อยความสันโดษซึ่งอันนี้อาตมาก็ได้เคยอธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่น้อยๆต้องกินข้าวต้มกับเกลือคือมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความสันโดษเนี่ยคือหมายถึงความที่เรารู้จักการรับการจ่ายให้มันถูกต้องนะคนที่ถ้ามีรายได้น้อยแล้วสําเร็จความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ไม่ดีมันต้องมีอะไรที่มันต้องกู้มาแน่คนที่มีรายได้มากแต่สําหรับความเป็นอยู่ชนิดแบบแร้งแค้นอันนี้ก็ไม่ดีก็จะมีคนว่าตายอดตายอยากแต่รู้จักในการที่ได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักในการที่สิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วก็ดำรงตนให้อยู่อย่างสม่ำเสมออันนี้คือหลักการของความสันโดษความมักน้อย เจ้าค่ะ ส่วนเรื่องอุเบกขาคือความวางเฉยอย่างที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานว่าจะต้องผ่านกระบวนการการใช้ปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าเฉยๆนิ่งๆไว้แล้วมันเป็นลักษณะของโมหะ อืมเจ้าค่ะ แต่ว่าอุเบกขานี่คือการพิจารณาให้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้มีของปรุงแต่งเป็นของหยาบๆเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นแต่มีสิ่งที่ระงับและประณีตกว่าเขาคืออุเบกขาเราก็อยู่ในสิ่งนั้นคืออุเบกขานี้อันนี้คือเป็นปัญญาที่มาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแน่นอนพวกนี้ อืมเจ้าค่ะและมัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นเส้นทางสายกลางที่ไม่มีทางตันแล้วถ้าเพียรปฏิบัติจริงๆก็จะไปถึงวิมุตติที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้ถูกต้องไหมเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามข้อที่2ของคุณสมจริงนะเจ้าค่ะเขียนถามว่าในแง่มุมของกิเลสกับตัณหาเนี่ยเจ้าค่ะตามที่ได้รู้กันอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดรับกันหมดเลยเนี่ยและเป็นอากาลิโกเนี่ยเจ้าค่ะก็อยากจะขอนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ถึงนัยยะและก็แง่มุมที่แตกต่างกันระหว่างกิเลสกับตัณหาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สองอย่างนี้มันก็เทือกเดียวกันนะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่เป็นหลักของเหตุให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในหมวดของสมุทัยแต่ซึ่งสิ่งที่ควรทำกับมันก็คือละมันเสีย เจ้าค่ะ แต่พอละมันหมดแล้วมันดับไปแล้วแต่มันมีความเกิดขึ้นได้มันมีความดับไปได้อันนี้คือธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะมีความเกิดขึ้นได้มีความดับไปได้แต่ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครเขาก็จะมีทุกข์มากในกิเลสตัณหาเนี่ยนะม ัน ก็จะมีรากออกมาเป็นอวิชชาลักษณะการเกิดของตัณหาก็มาจากผัสสะเหมือนกับกิเลสนี่แหละก็เกิดมาจากผัสสะรากของมันคืออวิชชาเหมือนกันลักษณะการทํางานมันของตัณหานี่จะเป็นยางเหนียวลักษณะการทํางานของกิเลสนี่ก็อยู่ที่ว่ากิเลสแบบไหนถ้าเป็นราคะก็จะทําให้หิวถ้าเป็นโทสะก็จะทําให้ร้อนถ้าเป็นโมหะก็จะทําให้มืดก็จะมีความแตกต่างกันแบบนี้แต่ว่าอยู่ในเทือกเดียวกันคือเรื่องของสมุทัย อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะของคุณสมจริงขวัญทองก็เขียนมาบอกว่าสังขยาคือความสิ้นไปวะยะคือความเสื่อมไปศัพท์สองคำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สังขยานี่ไม่ใช่ว่าใบเตยหรือว่าสังขยาไ ทยนะ สังขยานี่เป็นภาษาบาลี นะ คือมีสองความหมายสังขยาเนี่ยหมายถึงว่าจำนวนนับเรื่องของการนับอย่างนี้ก็ได้คือเป็นคำคำเดียว แต่ว่าถ้าเราแยกศัพท์ถ้าเราเอาคำว่าขยะเนี่ยขยะเนี่ยแปลว่าสิ้นไปขยะเนี่ยนะขอไข่ยอยักษ์เนี่ยขยะวยะเนี่ยศัพท์คำนี้เราอาจจะเคยได้ยินขยะวยะธรรมาสังฆาราอย่างเงี้ยนะ เป็น บทสวดมนต์อยู่แล้วนะขยะนี่คือสิ้นไปวยะนี่คือเสื่อมไปสังนี่เป็นเหมือนกับคำที่เป็น prefix เป็นอุปสรรคแปลว่าพร้อมดีกับ เป็นคำเติมหน้ามา เติมหน้ามา พอ เติมหน้าคำว่าขยะขึ้นไปเนี่ยก็คือสิ้นไปพร้อมกันนะวยะก็คือเป็นคำเทือกเดียวกัน เ ป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เจ้าค่ะทีนี้คำถามถัดไปนะเจ้าคะก็บอกว่าไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันกับอุเบกขาอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ มันจะต่างกันที่ความละเอียดในลักษณะมันจะมีอยู่สุขก็อันหนึ่งใช่ไหมทุกข์ก็อันหนึ่งนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่ก็คือไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นะซึ่งมันก็จะมีผัสสะที่เกิดขึ้นอยู่นะมีในพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกถึงว่าถ้ามีภาษาแห่งความสุขอยู่ความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้ามีภาษาแห่งความทุกข์อยู่ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นถ้ามีภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ทุกข์ไม่สุขความไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าภาษาแห่งความสุขดับไปความสุขนั้นก็ดับไปภาษาแห่งความทุกข์ดับไปความทุกข์นั้นก็ดับไปภาษาแห่งความไม่ทุกข์ไม่สุขดับไปความไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นก็ดับไปเหมือนกับว่าถ้าเราเอาเตาไฟเนี่ยลงจากหม้อแล้วตอนที่มันเดือดๆอยู่ใช่ไหมมันก็จะมีควันมีบุ้มบุ้มบุ้มอะไรขึ้นมานะในหม้อนะทีนี้พอเรายกออกจากหม้อปุ๊บเนี่ยแน่นอนความร้อนมันยังมีอยู่แต่ว่าไอ้ความเดือดมันหมดดับลงไปเช่นเดียวกันถ้าไม่มีผัสสะมันก็ไม่มีเวทนาแล้วจะเหลืออะไรตรงนี้ก็บอกว่าเหลืออุเบกขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพระสูตรที่ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋ออุเบกขานี่มันละเอียดกว่าความไม่ทุกข์ไม่สุขแต่ซึ่งความไม่ทุกข์ไม่สุขคือไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์กันแน่แต่มันยังเป็นลักษณะนี้อยู่แต่อุเบกขานี่ละเอียดกว่าบ้างนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้คงจะตอบปัญหาของคุณสมจริงขวัญทองจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วที่เราจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ท่านจะได้เมตตามาชี้แจงแสดงธรรมในหัวข้อของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วช่วงของการสักการะพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ